राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 4 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गोपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचणूरमर्दनम देवकी पर्वानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परम किमपी तत्वभावे हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सड़क बले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नमः नारायण नारायण नारायण नारायण राम। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण तृतीया वार रविवार। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण तृतीया वार रविवार संवत 2058 कार्तिक कृष्ण तृतीया वार रविवार संवत 2058 राम। आपके मन में कोई बात हो तो बोलिए। मन में पीछे का पीछे का मन में आवश्यकता इच्छा की पहला बता दें भूल जाए तो पहले बता दीजिए। आवश्यकता इच्छा भी आवश्यकता इच्छा भी। अच्छा, कल कर्जा चुकाने की बात चल रही थी। कर्जा जिसने ले लिया उसकी मुक्ति नहीं होती, अपराध होता है। तो यदि कोई सच्चे हृदय से साधु बन जाता है और पहले गृहस्थ आश्रम में कर्जा लिया था तो उसका कर्जा कैसे चुकेगा? कर्जा चुकाना होना चाहिए साधु, और साधु ही बनना हो क्या बात है? आवाज ठीक है, अच्छी बात है। तो कर्जा चुका कर ही साधु बनना चाहिए, पहले कर्जा चुकाना चाहिए। और कोई बन जाए तो कर्जा बचे भगवान चुकाएंगे सब। वास्तव में कर्जा चुका बनना चाहिए। सच्चे भाव से साधु हो गया तो भगवान चुकाए देंगे। सच्चे में साधु और साधु बन के और साधुपना नहीं रखे तो साधु धन्य हो जाएगा। कर्ज का नालक होगा और साधु बन गए साधु धनी रखे उसका दंड और होगा तो धन्य होगा। एक प्रश्न ये है कि किसी से कर्जा लिया, अब उसके हृदय में कर्जा वापस लेने का भाव नहीं है। लेने का, हाँ लेने का, देने वाले के मन में अब लेने का भाव नहीं रहा, तो क्या फिर उसको चुकाने के लिए जिसने कर्जा लिया है उसको फिर जन्म लेना ही पड़ेगा? उसके वो माफ कर दे तो जाए, उसको लेने की इच्छा तो नहीं है पर वो माफ कर देना चाहिए उसको कि मैं माफ कर देता हूँ तो फिर माफ। कि अंतकाल में पीड़ा की अधिकता रहती है और चेतना शून्य स्थिति हो जाती है, इसलिए उस समय में भगवान के स्वरूप की विस्मृति स्वाभाविक ही हो जाती है, तो फिर कल्याण कैसे होगा? उसको सुनाने वाले करे, सुनाने वाले कीर्तन सुनावे, नाम सुना हुए, कान में सुना हुए, तो एक कायदा है कि मृत्यु समय में चेत होता है, ठीक मृत्यु समय में चेत होता है, तो सुनाने वाले विशेषता हुए फिर सुनाने वाले हो जाओगे, अंत समय में चेत होता है, जब अंत समय आता है चेत होता है। और यदि सुनाने वाले उस समय में नहीं हो तो क्या हो? तो उस आजा भगवान है तो बची है, अंत में समय भगवान की याद आ जाए फिर ठीक होता है। अंत काल से माँ में वह स्मरण उत्पन्न ले रहे हूँ, अंत में मेरे भगवान का स्मरण हो जाए सब ठीक हो जाए। जैसे किसी का जीवन तो साधन में रहा लेकिन अंतकाल में चेतना शून्य हो गया, कोई अच्छा नहीं, तो उसको तो वह भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, तीन मार्ग है, तीन मार्ग में भक्ति मार्ग की निश्चिंतता है, योग भ्रष्ट नहीं होता, भक्ति मार्ग का योग भ्रष्ट भी नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जब तक चेत हो तो मेरे को याद रखता है, तो मेरे को चेत है तो मैं याद रखूंगा, ये ऐसा मां प्रबंध दे पांच तथा हजार में हम उसको चेत रहा था वो याद रखेगा, तो वो चेत भूल गया था, मैं तो चेत भूल गया, मेरे को चेत है तो मेरे को चेत है याद हुआ, तो योग कुछ नहीं था कल्याण होता। और कर्मयोग ज्ञानयोग का साधक है और फिर वह मैं दोनों कर रहा है, क्यों किसी पर जिम्मेवारी नहीं है, भगवान पर जिम्मेवारी हो जाती है, उसमें किसी पर जिम्मेवारी है नहीं, अपने याद हो तो कल्याण हो जाता है, लेकिन एक दो जन्म हो जाएगा, एक दो ज्यादा नहीं हुआ। पूछते हैं कि द्वेष की अपेक्षा भी राग का छूटना कठिन मालूम पड़ता है, संयम करके कुछ इंद्रियों के विषयों को राग से हटाए लेकिन फिर कोई दूसरी इंद्रियां वो विषयों में चली जाती है, तो मालूम होता है कि द्वेष तो आदमी छोड़ देगा लेकिन राग छोड़ना बहुत कठिन है, पुरुषार्थ से तो ये असंभव सा ही जान पड़ता है। पुरुषार्थ से असंभव नहीं है, ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, मनुष्य है इसको अधिकार है, इसको अधिकार सब छोड़ मुक्ति करने का, इस वास्ते ये भ्रम रखना चाहिए, मेरे असंभव है, ये भ्रम बिल्कुल रखना, भ्रम बिल्कुल न रखे, भगवान ने कृपा से खुश हो जाएगा, मनुष्य शरीर बहुत छूट है, अंधकार बहुत छूट है, ठीक हो जाता है, सच्चा हृदय लग जाता है तो उसका काम ठीक होता है। दूसरे मार्गों में भी भगवान सहायता सभ्य करते हैं, वो भगवान का सहायता नहीं लेता परंतु भगवान तरफ सहायता करते हैं, सब मार्गों में भगवान, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, भगवान के मन में विषमता का लेश नहीं है किंचित मात्र भी, वे सब कृपा करते, जो कल्याण चाहता सच्चे हृदय से उसे कल्याण हो जाता है भगवान की कृपा से, ऐसा नहीं चाहिए विषम में त्याग नहीं कर सका, वो के त्याग करने की इच्छा है, मन में त्याग करना चाहता है, ये विचार है, इच्छा था चाहना मात्र से काम होता भगवान की कृपा से, अरे भगवान का सारा मानता है तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मानता तो भी बहुत ही, सच्चे हृदय में सर्व करना चाहता है ना, अपने यहाँ भी जो कर्जा लिया वो चुकाना चाहता है तो उसको कैद नहीं करवाते, कैद करवाते खर्चा अपना देना पड़ेगा, कैद नहीं करवाते तो उसे छूट जाता, यहाँ का भी कायदा है, उसे देने की इच्छा हो तो क्यों करवाएगा, अगर उसे कैद करावे तो खर्चा अपना देना पड़ेगा, उसको कैद नहीं करवाते, देने की इच्छा है, देने की नियत भी दुर्वे हो तो कोई बाधा नहीं होती। हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय रह नहीं सके, ऐसे प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। उपाय केवल इच्छा, आप केवल ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम प्राप्त हो, हे प्रभु ऐसा प्रेम प्राप्त हो, केवल इच्छा जोरदार बनाओ हो जाएगा, भगवान से भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती, इच्छा जोरदार हो जाए हे नाथ मैं तो असमर्थ हूँ आप कृपा से होगा मेरे केवल ऐसा प्रेम प्राप्त हो इस अभिलाषा का कारण हो जाएगा। अभिलाषा जोरदार हो, अभिलाषा जोरदार बढ़ो, अभिलाषा केवल केवल अभिलाषा शुभ प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति एक ऐसी है समात्र से होती है, तुझे समात्र नहीं होती। संसारिक हवा में तीन बात होती है, इच्छा भी हो और उद्योग भी हो और प्राप्ति का साथ हो, उसे प्राप्ति मुख्यता है संसारिक हवा में। परमात्मा की प्राप्ति हो गई केवल इच्छा, केवल इच्छा, इच्छा बढ़ाओ, इच्छा केवल इच्छा बढ़ाओ, कौन मजा। देखो व्यवहार में एक भूख लगी तो भूख है वो अन्न की आवश्यकता है और उसमें जो तरह तरह चीजें वो चीज चाहिए वो चीज चाहिए ये इच्छा है। तो आवश्यकता पूर्ति होती है और इच्छा का त्याग होता है, इच्छा के त्याग बिना काम नहीं बनता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो वास्तव में आवश्यकता है परमात्मा की, ये व्यवहार में आवश्यकता है भूल गई शरीर की, परंतु वास्तव आवश्यकता है परमात्मा की। तो परमात्मा प्राप्ति आवश्यकता है वो इच्छा नहीं है, ऐसा विवेचन पहले हुआ है, मैंने कहा भी है आवश्यकता परमात्मा की। इसमें पूछा है बहुत पुरानी बात है कि परमात्मा प्राप्ति इच्छा है तो वो इच्छा नहीं है वो आवश्यकता है, आवश्यकता इच्छा समझे नहीं। जैसे भोजन करना है तो उसमें पेट खाली है उसके भरने की बात आवश्यकता, और जो तरह तरह की चीजों की इच्छा है वो इच्छा है, इच्छा तो मिटानी ही पड़ेगी, बिना इच्छा मिटाए काम नहीं बचेगा और आवश्यकता पूर्ति होनी ही पड़ेगी, उसको बिना काम नहीं रहेगा पूर्ति होनी पड़ेगी। तो वास्तव में आवश्यकता परमात्मा की है जीव के लिए, तो परमात्मा की इच्छा वो इच्छा नहीं है वो आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति इच्छा है उस इच्छा को इच्छा नहीं कहते आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता समझे क्या, जैसे सड़क में खड़ा पड़ गया, अब खाड़े की दगे चक्का पड़ेगा तो धक्का लगेगा ही, तो उसमें आवश्यकता है उस खाड़े की पूर्ति करने की, आवश्यकता है किसी को मिट्टी से कर दो, कपड़े से कर दो, किसी से कर ठीक लचकेटनी गाड़ी ऐसी आवश्यक पूर्ति कर दो, तो आवश्यकता की पूर्ति ही होती है, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। तो परमात्मा की प्राप्ति इच्छा है वो आवश्यकता है जीव की, वो जीव की आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता पूर्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, ये इच्छा जोरदार हो जाएगी तो वो इच्छा नहीं कहलाती, इसको आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता जैसे भूख लगी है तो उतनी चीज मिल जाए, चाहे साग पत्ती हो, चाहे दाल रोटी हो और चाहे खिचड़ी हो, चाहे दाल भी हो, उतनी उसको खाडो पूर्ति हो जाए, इतनी उसमें दोष नहीं है, वो पूर्ति हो गई उसमें दोष नहीं है, इच्छा का दोष है, आवश्यकता का दोष नहीं होता। आवश्यकता तो मांग है, मांग है, वह मांग है। जैसे लड़का जन्म लगेगा संबंध होता है उसको मांग कहते हैं, यहाँ हमारी मांग है, तो मांग हो आवश्यकता होती हो, वो मांग होती है तो उसकी पूर्ति होती है। तो आवश्यकता परमात्मा की है, वह परमात्मा की आवश्यकता झगड़ रही है, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा की आवश्यकता है, दो बात हो रहे, दो बात हो तो बहुत बढ़िया हो गई। एक तो संसार ऊंचा उठ गया, संसार से ऊंचा उठ गया, परमात्मा अपना है, हर परमात्मा की आवश्यकता है, ऊंचा उठ गया, ऊंचा बढ़ जाएगी तो कामना नष्ट हो जाएगी, कामना संसार ही है नहीं, वो नष्ट हो जाएगी, काम वृद्धि नष्ट हो जाती है, आवश्यकता की मुख्यता हो जाती है, तो उसके जीवन में कामना नष्ट हो जाती है, कामना नष्ट होते ही संसार का संबंध विच्छेद होता है, कामना नष्ट होते ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार का संबंध कामना से ही है। स्वामी जी को ये दो बातें हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात बहुत ही दामी चाहते है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कार्य है ये अपना नहीं है, प्रकृति का कार्य अपना नहीं है, अपना भगवान है, तो भगवान की आवश्यकता है, संसार की इच्छा है, तो मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो बात बहुत ही बढ़िया है, आवश्यकता रहेगी, इच्छा त्याग हो जाएगी, इच्छा त्याग कामना त्याग हो जाएगी, काम काम प्रति नष्ट हो जाता है, ये जोरदार इच्छा हो जाए कि मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो संसार का संबंध कामना से है, कामना से संसार का संबंध है, कामना है देशों में गई संसार का संबंध छूटा, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी तरह की इच्छा नहीं है तो कामना छूट गई, और यही अगर नहीं हो सके तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, महाराज मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी विद्या ठीक नहीं है, मैं विचलित हो जाता हूँ, हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं, केवल आपकी मांग ही रहे और कोई इच्छा नहीं रहे, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया चीज है, मेरी कोई चीज है ही नहीं, वास्तव मेरी चीज कोई नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है, माया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा। शेर जी के सामने कैसे थी, शेर जी ने कहा कि परमात्मा की इच्छा है वो इच्छा नहीं है, वो बांधती नहीं कल्याण करती है, उनको आवश्यकता नाम नहीं बताया, नाम नहीं आया, बात वही परमात्मा की इच्छा है वो इच्छा नहीं है, वो कामना कामना नहीं है, शेर जी कहा, और पीछे मिला इसके नाम आवश्यकता है, कामना नहीं है, परमात्मा प्राप्त है, क्योंकि परमात्मा ये मनुष्य कहा है केवल संसार की इच्छा है, संसार की कामना यही बाधा है, मुक्ति में यही बाधा है, ये मर जाए तो कल्याण हो जाएगा, भगवान को याद न करे तो कल्याण हो जाएगा, संसार से संबंध छोड़ दो मुक्ति हो जाएगी, भगवान को नहीं मरे तो ही भगवान मान में प्रेम हो जाएगा, नहीं तो मुक्ति हो जाएगा, कल्याण संसार ऐसा नहीं है, संसार की इच्छा है आई बात है, संसार ऐसा नहीं हो, नाशवान पदार्थ की इच्छा है यही बाधा है, खास बाधा, तो नाशवान की इच्छा का त्याग कर दे, ऐसा त्याग नहीं हो तो भगवान से कहे महाराज मेरे छूटती नहीं, हे नाथ छूटती नहीं, हे नाथ छूटती नहीं, छूट जाएगी, छूट जाएगी, वो जरूर छूट जाएगी, भगवान की कृपा से छूट जाएगी, आपका त्याग करने का विचार पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये इच्छा है, ये आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता छोड़ नहीं, आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता पूरी होती है तो परमात्मा की आवश्यकता है वह पूरी होती है, और ये इच्छा जोरदार मन में हो तो आवश्यकता केवल परमात्मा की है, और कोई इच्छा नहीं है, और वो इच्छा मन में और इच्छा छोड़ना चाहता हूँ हे नाथ छूट दे नहीं, हे भगवान मेरे से छूट दे नहीं, मैं असमर्थ हूँ छूट दे नहीं, तो भगवान की कृपा से छूट जाएगी, संसारी का छूटने पर मुक्ति हो जाएगी। भगवान को नहीं माने तो मुक्ति हो जाएगी, ए भगवान माने तब तो सुन और सुगंध है, प्रेम होगा भगवान से, और नहीं तो मुक्ति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, संदेह नहीं इसमें। भगवान के साथ तो प्रेम हो जाएगा और उसमें पूर्ण होगी, फिर संसार से मुक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा। अगर भगवान को नहीं माना नहीं, इच्छा का त्याग हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति केवल कामना के कारण से ही बाधा है, कामना होती है संसार की, नाशवान वस्तु की इच्छा है वो कामना है, नाशवान वस्तु की इच्छा है वो कामना है, उसको काम कहते हैं। वो कामना होती है वो भोगी होता है, कामना सर्वथा छोड़ दे योगी होता है, कामना सर्वथा छूट जाए संसार की इच्छा तो योगी हो जाता है योगी। तो ये कठिनता है, तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को मानेगा तो बहुत शुभ मार्ग हो जाएगा, भगवान के माने बिना थोड़ा मार्ग कठिन होता है अपना त्याग में, परंतु जोरदार इच्छा होती है तो त्याग हो जाता है। तो कामना का त्याग करना खास बात है, लोग कहते हैं कामना का त्याग नहीं होता, ये समझते नहीं, समझते नहीं, समझते नहीं। कामना बिल्कुल फालतू है, फालतू बिल्कुल फालतू, कोई फायदा नहीं, कामना करने से चीज नहीं मिलती, कामना कहीं भी सार्थक नहीं है। दोनों बातें होती है, कई कामना हर एक की पूर्ति होती है, जितने मनुष्य है सबका अनुभव है, कई कामना पूर्ति होती है और कई कामना पूर्ति नहीं होती, ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। जो पाप मिलने वाली है उसी कामना करी वो पूर्ति हो जाएगी, वो मिलने वाली है वस्तु, कामना नहीं करो तो मिलेगी वह, तो कामना नहीं करो तो मिलने वाली है। मिलने वाली में दो बात है, एक चीज विहित है और कामना है, वह तो मिलेगी, और विहित नहीं है कामना है तो वो कामना मिटेगी, और मिल जाएगी तो फंस जाएगा आदमी, वह मिल जाएगी तो फंस जाएगा, क्यों वो विहित नहीं है, निषिद्ध है, निषिद्ध कामना है, वह भी पूर्ति होती है, कोई कोई पूर्ति होने वाला प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के कारण से ऐसे नहीं होते, प्रारब्ध के कारण पूर्ति हो जाएगी, पूर्ति में सुख देगा तो कामना बढ़ जाएगी। ये कामना होती है, कामना पूर्ति नहीं होती, कामना बढ़ती है, कामना बढ़ती है, 1420 50 100 हो या हजार लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पता लगो राज मिले, तीन लोगों को राज मिला तसगी अधियात रहेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भरेगी। ये मिलती है, ये बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल ही बंधन करने वाली है, फालतू तो कल्याण नहीं विश्वास है और बंधन करने वाली है, यूं फालतू नहीं है, दुख पर दुख पड़ेगा, ऐसा पर दंड दंड भोगना पड़ेगा, परंतु फायदे को फायदा कुछ भी नहीं है। मिलने वाली वस्तु तो मिलेगी, कामना करो तो मिलेगी, कामना नहीं करो तो ही मिलेगी, वो मिलेगी जिसमें शास्त्र भेद है तो मिलेगी, उसका त्याग कर सकते हो, दूसरे को दे सकते हो, आप भी भोग सकते हो और त्याग कर सकते हो। आपको 100 रुपया मिलने वाला है, मिल गया है, छोड़ कर उठ सकते हो तो त्याग कर सकते हो उसका, पर निषिद्ध काम है, बुखार आया छोड़ दो, आपके हाथ में नहीं है। निषिद्ध काम है वो जबरदस्ती पकड़ेगा आपको, बुखार आना वाला है अब छोड़ नहीं सकते, आप घाटा लगने वाला छोड़ नहीं सकते, वो जबरदस्ती आवेगी। दुख आना वाला है वो तो आवेगा, वे में पर मत रखो, बट जाएगा, आकर साथ आएगा, आने पर दुख नहीं होगा, आगे बार बार निकल गई खत्म होगा। तो प्रयाग में सुख भोग और दुख भोग है, दोनों आते हैं, दुख है वो जबरदस्त पकड़ता है, इस वास्ते मनुष्य कामना करता है ये पाप है, भीतर कामना करता है ये पाप है, इसे बंधन होता है। कामना का त्याग कर दे तो बहुत ही बढ़िया है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें बहुत दामी है, बहुत दामी है, बहुत, मेरा कुछ नहीं है, वास्तव में संसार की चीज अपनी नहीं है, ये कसौटी मैंने बताई है, कई बार कहा है जो मिलती है वियोग हो जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती होती, तो प्रकृति की चीज मात्र ऐसी है, मिलती है वियोग होता है, मिलती है वियोग हो जाता है, मिलती है वियोग हो जाता है, वो अपनी चीज नहीं होती, ये बहुत बढ़िया चीज है, मिलती है वियोग होता है, मिलती है वियोग होता है, वो अपनी नहीं होती, ये शरीर मिला है यार वियोग होगा, जरूर वियोग होगा इसका, तो ये अपनी चीज नहीं है, मान मेरी पहले से पटम कुटुम्ब मिला है, परिवार मिला है वियोग होगा, घर मिला है वियोग होगा, रुपये मिले हैं वियोग होगा, जो चीजें आपको मिली है सब वियोग होगा, सबता छोड़ करके जाना पड़ेगा वियोग होगा, तो वो अपनी चीज नहीं है, याद रखो पहले से याद कर लो, जो संयोग मिला है वियोग होगा, वो चीज अपनी नहीं है, अपनी चीज वो पहले से मिली हुई है और मिली हुई रहेगी, कुछ हो नहीं है, भगवान अपने हैं, वो मिले हुए नहीं है, मिले हुए हैं, मिले नहीं है, पहले से मिले हुए हैं, सबके हृदय विराजमान है, वो अपने व्योग नहीं होते, आप भूल सकते हो परंतु व्योग नहीं होता, भूल जाओ आपको याद है भगवान, भूल जाओ परंतु भगवान का व्योग नहीं होता, ईश्वर सर्वभूत ना हृदय से सबके हृदय में रहते भी, उसको भूल जाओ वाले, वो संग छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं कभी, वो सब जगह व्यापक परिपूर्ण है, सब जगह है और सबके लिए, आस्तिक हो नास्तिक हो कुछ नहीं जाने ऐसा हो, उसी भी हृदय में है भगवान, सदा साथ में सबके साथ में रहते, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, हृदय में रहने वाले भगवान हृदय में रहेंगे, नरकों में भी रहेंगे, बड़े भारी दुख में बड़े भारी नरकों में भी साथ रहेंगे, वे छोड़ेंगे नहीं, और संसार की चीज आप वो कभी आपकी है ही नहीं, वो संयोग वियोग होता है, संयोग वियोग होता है, संयोग वियोग होता है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, अपनी है ही नहीं, है ही नहीं अपनी, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, मिलती है बिछड़ती, मिलती है बिछड़ती, मिलती है बिछड़ती, जितने संयोग संसारी चीज है प्रकृति की चीज है वे सब ही ऐसी है, वे मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती वो अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, नहीं है अपने, ये शरीर है, संयोग है, कुटुंब है, परिवार है, घर है, रुपया है, ये अपनी चीज नहीं है, ये अपने है ही नहीं, जब संयोग और वियोग होता है, मिल के वियोग होगा, शरीर का वियोग होगा, शरीर का भी वियोग होगा ही, चले जा कई वर्षों रह जा, लाखों वर्षों रह जा तो वियोग होगा, क्योंकि अपनी नहीं है चीज, और भगवान अपनी है, उसका वियोग नहीं हुआ, आप भूल जाओ, आपको लाभ नहीं होगा पर वियोग नहीं होगा, सब कहते बैठे हैं। इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है पर कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें अगर मान लो तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। मेरी नहीं है, मेरे नहीं चाहिए, मेरे नहीं चाहिए। बिहाय कामान या सर्वान अपमान सतीश्रिया, बिहाय कामान या सर्वान सतीश्रिया, निर्ममो निरहंकार सशांति मत गच्छति। बिहाय कामान कामना छोड़ सती से निष्प्रिय ना उसका आवश्यकता है, जैसे हमारे को सी लगता है तो आवश्यकता है कपड़े की, कपड़ा नहीं है तो घास फूस उड़ दो, रात्रि को ठाट उड़ दो, आवश्यकता है वह उसको स्प्रिय कहते हैं, परवाह कहते हैं। हमारी क्या परवाह है, तो फिर परवाह है उसकी। हमारे मिट्टी गई बर्तन हो, मिट्टी की परवाह है, हाथ का बर्तन हाथ गए हाथ गई बात कर दो, पर स्प्रिय है स्प्रिय कहते हैं। ब्याह कामान या संस्मरण निष्प्रिय निर्ममो निरंकार, और प्राप्त वस्तु में ये ममता होती है, प्राप्त वस्तु ममता होती है, अप्राप्त की मांग होती है, अप्राप्त मिल जाए और प्राप्त की मांग होती है, प्राप्त की ममता अप्राप्त की मांग। तो बिहाय कामान या सपमान निर्ममो और निरहंकार, अहंकार भी छूटेगा, अहंकार ही अपरा प्रकृति है, अहंकार परा प्रकृति है, अपरा अपरा है, मैं हूँ मेरा जो अहंकार है ये प्रकृति का है, अपरा प्रकृति ये अपने नहीं है, निर्मम निरहंकार। इसलिए अभाव का अनुभव का नहीं निभाता है, एक बात है सामने रखी। गाढ़ नींद में जगता जब कहता है मेरे कुछ भी पता नहीं था, मैं सुख से सोया था, तो आपका भाव अहंकार का भाव ये दो बात का अनुभव होता है, सबको अनुभव होता है, सबको होता है अनुभव। विवेक जानता है वो, अब जानता नहीं, पर विवेक सबका होता है, अहंकार भाव का होता है, इच्छा का भाव होता है, और अपना भाव मैं सुख से सोया था, अपने पर का भाव कभी नहीं होता, मैं सुख से सोया और कुछ पता नहीं था, तो इंद्रिया नहीं थी, अंधकार नहीं था, मन बुद्धि नहीं थे, ये अवज्ञा में लीन हो गए, मेरे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं और मैं था, तो कुछ भी पता नहीं अहंकार नहीं था, तो अहंकार आपसे अलग है, ये इस वास्ते है हमें उसे दिखता है, ऐसा ऐसा विभिषण सदानंद की पुस्तक बने है, अरे नहीं कहीं मेरे को याद नहीं, अब अच्छी चीज बहुत बढ़िया चीज है, अपना भाव और सब दूसरे का भाव, अपना तो भाव और दूसरे का भाव, अनुभव होता है गाढ़ नहीं, जागृत में नहीं होता, स्वप्न में नहीं होता, सुषुप्ति में होता, अपना भाव मैं सुख से सोया था तो अपना भाव है, मैं सुख से सोया तो तुम तो थे, और पता कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, पता नहीं क्या इंद्रिया नहीं थी, अंधकार नहीं था, मन बुद्धि नहीं थे, इनका भाव, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, इसको विवेचन मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं, पुस्तक आया नहीं, चीज बहुत बढ़िया, अपना भाव अपना, मैं सुख से सोया था तो मैं था, मैं अपना, ऐसे चित्र का अभाव नहीं होता, ऐसा त्याग नहीं होता।